12. 14. 15. řekl Fortmeine a začal podupávat po asfaltu. Ve slabém slunečním světle stál s Tappenem, jenž se domníval, že by měl taky slabě zářit, poté co se zapotil u svého dílu olověných cihel. Byli na nejvzdálenějším konci sekce 334, kde parkovala řada aut proti ošklivé vlnité zdi skladiště jaderného paliva. Poloha u morbidnější části osazenstva sekce 334 vyvolala řadu sázek. Co se stane dřív? Způsobí selhání brzd nebo řidiče, že auto vletí do zdi a naruší jadernou bezpečnost, nebo chyba při manipulaci s palivem způsobí, že toto překročí kritické množství uvnitř skladu a uvaří některého nic netušícího řidiče tvrdým zářením. Tappen vsadil na první možnost. Viděl Llewellyna řídit. Ovšem v té době ještě neviděl Llewellyna zacházet s radioaktivním materiálem. Llewellyna nebylo nikde vidět a kufr jeho Fordu barvy chlévské mrvy o autě se dalo říci pouze to, že je určitě mladší než model T, byl zamčen. Fortmeine vyštěkl 14:20 a Tappen začal, odskočil si jen pro. A, tady je. Za rohem se objevil Llewellyn, hnal se jako sportovec, hlavu skloněnou a dribloval s něčím, co nebyl fotbalový míč. A argentinský střední útočník jde po něm, ne, náš chlapec z Valesu provádí brilantní kličku a uniká, vynikající ovládání míče, obíhá těžkopádného protivníka a vypadá to na bleskový křížový pas, ne, ne, střílí z velké vzdálenosti a je to gól a míč je v koutě argentinské branky, nazdar, ještě tam úplně není. Tappen položil nohu na matnou kovovou kouli v okamžiku, kdy se kutálela pod auto. Ještě štěstí, že Joe nebyl fanda kriketu. Ježíši Kriste, zamumlal Fortmeine. Kdyby vás viděl někdo z bezpečnosti práce, tak vás postříká svěcenou vodou a nechá vás tisíckrát obsat, nikdy nebudu přemístovat atrapu nálože jinak než na k tomu určeném vozíku. Takhle tedy dopravujete plutonium z laboratoře do laboratoře. Ovšem že ne, pravil Llewellyn ctnostně a naštěstí se nezmínil o své vášni pro síťovky. Odemkl kufr Fordky. A tam byla věhlasná Fortmeinova olověná opevnění. Jak se dalo předpokládat, architekt prohlásil, prostě nemohu souhlasit s tím, jak jste to pojali, a provedl několik menších úprav na poskládaných cihlách. Tappen zvedl ze země, kam si je odložil, několik objemných detektorů gamma a neutronového záření. Ke svému a Llewellynovu a po delší době i Fortmeinovu uspokojení dokázal, že údajně neškodný zdroj radioaktivního záření skutečně něco vyzařuje, a když ho schovali za olověný a kadmiový ochranný štít, stal se téměř neviditelný. Jako teoretická podpůrná skupina ze 334K, poznamenal vesele. Co jste to říkal? Dotazoval se Fortmeine. Znáte je? Ti hoši, kteří mají údajně pomáhat s programováním. Nevím, co ve skutečnosti dělají, ale loni se na vývězce objevilo oznámení jste v koncích. Zkuste naši teoretickou podporu pouhým okem neviditelnou. Jeden z tvých lepších pokusů, poznamenal Llewellyn. Přemýšlel jsem o tom, komu za to vděčíme, podotkl chladně Fortmeine. Přišla oficiální stížnost TP. Už je skoro 14:30, upozornil bleskově Tappen. Měli bychom oběhnout 334 a uvítat návštěvníky, ne. Pojďte, všechno to uvidíte na parkovišti atomového hřibu po našem velkolepém úspěchu. Ještě jednou si ověřím to měření a zamknu to, slíbil Llewellyn těžkým hlasem člena divadelního kroužku vesnice Bogley, který čte tahák na manžetě košile. Nespěchej, řekl mu Tappen, mrkl a otočil se k odchodu. Odpovědí mu byl výraz na Llewellynově tváři, který lze nejlépe přirovnat k výrazu vynikajícího velšského středního útočníka, jenž se právě rozhoduje využít svého sportovního umu k přesnému umístění kopačky do slabiny protivníka. Teď všechno klapalo jako hodinky, i když trochu zarezlé hodinky. Hodinky, které by, pokud by se řídily běžným průběhem experimentu Vievul, buď vůbec nefungovaly, nebo by se zbláznily a přes obličej by vás švihla 2 metry dlouhá hodinová pružina. Dobré odpoledne, pánové, pozdravil Fortmeine s odpornou zdvořilostí, když je zavedl do vstupní haly 334. Vítám vás v oddělení nukleárních operací Robinsonových vřesovišť a jsem si jist, že se vám tady bude líbit. Tappen v jeho tónu zachytil dobrosrdečnost s nádechem ovocného sherry. Teď přebíráte odpovědnost, pravil příslušník bezpečnostní služby, jenž přistoupil k Fortmeinovi. Tady to podepište. Se vzezřením rozeného velitele, které z něj udělalo vedoucího vědeckého pracovníka, Fortmeine poodstoupil a nechal to na Tappenovi. 5 návštěvníků byli vysocí důstojníci, kteří byli vděční za to, že mohli svléknout uniformy, protože kdyby si je nechali, tak by množství metálů spustilo všechny detektory v utajených zónách. Měli podivné tituly jako Comsolantair a Secnu Cintersone. Tappen asi slyšel špatně, když mu některé zněly jako Kretrenosov a Komintern. Nebylo to tak špatné jako s Američany a zase ne tak dobré jako s občasnými školními exkurzemi pouze neutajené provozy, od nichž se dala celkem s určitostí očekávat i nějaká ta inteligentní otázka. Krátký rychlý pochod a toto je velín lineárního urychlovače Jevul, třetího největšího v Evropě. A asi 150. na světě, dumal Tappen. Nafoukaní americký plutokrati, kolega v bílém plášti se nazývá operátor a jak vidíte, sedí u něčeho, čemu ve vědecké hantýrce říkáme ovládací panel. Velké červené světlo uprostřed neboli varovné světlo, jak tomu říkáme my, ukazuje, že urychlovač je zapnut a že ve vlastní laboratoři urychlovače jsou vysoké úrovně záření. Proto je také támhle před těmi dveřmi velký betonový blok, jednak aby bránil úniku radioaktivního záření a také aby nám zabránil vstoupit do toho, co vědci nazývají podmínky trvalého rigor mortis. Dokonce i na této intelektuálně nepříliš náročné úrovni návštěvníkům zeskelnatěl zrak a skamenil jim výraz jako africkým králům v knize Ridera Haggarda, kteří se postupně měnili v stalagmity působením pravidelných kapek, snad povznášející konverzace. Tappenovi bzučilo v hlavě, již měl plnou mlhy z příchutí šery a Fortmayna začal podezírat, že již dávno přerušil spojení mezi mozkem a ústy. Zdálo se, že pochybil, když přemluvil svého pána a velitele k těm dvěma nebo třem skleničkám navíc. Toto je mnohem zajímavější velín, lhal Fortmayne, tady řídíme experimentální laserové zařízení, které žije tam za tou zdí, aha, vidím, že jste si již všimli toho betonového bloku. Jednoho dne budou lasery s obrovským výkonem schopné rozstavit útočící rakety s jadernými hlavicemi a vypařit špionážní družice. Náš experimentální laser již dnes umí docela dobře dělat díry do nepříliš tlustého kartonu. Ukázal bych vám to, ale operátor řídicí místnosti laserů, jak ho my vědci nazýváme, není dnes odpoledne k dispozici. Ve skutečnosti dva z nich byli přítomni přímo v místnosti při vzácných příležitostech, vyskytujících se přibližně jednou do roka, kdy byly předváděny schopnosti starožitného laseru vrtat kartony. Tappen nebo Fortmayne nebo Llewellyn navlékali bílé pláště a prováděli spletitý rituál spočívající v pozorování dvou měřáků a mačkání jednoho tlačítka. Další prefabrikovaná řídicí místnost, která mohla ovládat cokoliv od jízdenkové pokladny britských železnic po hvězdu smrti. Fortmayne ukázal na blok nečinných indikátorů a kontrolek, odsud můžeme vycítit každou fluktuaci v činnosti malého, ale velmi důležitého slimer, neboli malého nízkointenzitního emisního experimentálního reaktoru poznámka Small Low Intensity Emission Experimental Reactor. Teď právě provádí jistou velmi důležitou práci pro armádní zásobování, promiň, Bobe. Kývl laboratorně zahalenému operátorovi a prostudoval podložku s papírem, která visela na boční stěně ovládacího pultu. Aha, tohle přímo zajímá hochy v poli. Provádíme intenzivní ozáření standardních polních dávek, abychom zjistili, zda je chuť ovlivněna, řekněme, neutrony. Dnešní vzorek je dehydratovaná dávka si jedna a jestli bude chuť v pořádku, budeme vědět, že pěšáci si po zásahu neutronovou bombou budou moci na svém posledním jídle pochutnat. Když prášek rozpustíme ve vodě, dostanou jahodový jogurt, než je záření zabije. Tady Roy je náš počítačový génius a teoretický kouzelník a provádí simulace. Rád vám během cesty do další budovy vysvětlí transportní teorii neutronů. A tak když opouštili slimer, Tappen, který se chystal utrousit, že podle něj to M znamená málo účinný, bičovat jogurt neutrony byl totiž výkon tak na hranici možností reaktoru, byl donucen k plynulé recitaci, no, vidíte a věci se mají takto. Zdálo se mu, že to trvá hodiny. Při vstupu do železobetonového krytu zvaného 334 bytů jeden z drsnějších a útočnějších návštěvníků konečně položil otázku. Co přesně je ten neutron? Zeptal se. Tappen odolal pokušení pustit se do vysvětlování, které by vedlo k popisu, jak jsou vědci po 12 pivech stejně naštvaní jako neutrony. Je to elementární částice bez náboje. Jako jsou muškety v muzeu. Po drsných vojáckých tvářích se pomalu začal šířit výraz určité nespokojenosti. Tappen vytušil, že se tu rýsuje příšerná konverzační propast. Co jsou to elementární částice? To je obecný výraz zahrnující protony, neutrony, elektrony a tak dále, no ale co to je? No, elementární částice, vážně, kamaráde, jednodušší je vysvětlit podstatu mysli boží nebo kolik andělů může tancovat na špičce vojenského špendlíku. Zachránili ho úzké schody, po nichž procházeli husým pochodem do dalšího velína, který zářil hajtech bílou a chromém ještě víc než jeho předchůdci. Někde z prostředka hloučku důležitých návštěvníků se ozval téměř neslyšitelný sten. Zatím si neuvědomovali, že je to standardní Fortmaine Stavertonův postup obíhat zářící a zcela nudné řídicí místnosti a vyhýbat se zázrakům, které řídí. Návštěvníci by v hrůzných místech, kde se skutečně experimenty prováděly, kde se na špinavé podlaze válely hromady integrovaných obvodů jako hmyz s dlouhýma nohama, kde girlandy drátů zdobily zdi jako břečťan nebo se chovaly jako obzvlášť dlouhá chapadla, která se vás snažila chytit a cedule s nápisem pozor ionizující záření visela nakřivo na jednom upadávajícím kousku izolepy, pokud už nespadla mezi vyřazené přístroje v koutě místnosti, kde pavouci spřádali své sítě, mohli přijít o iluze. 334 bytů byla naštěstí ukázkovou laboratoří. Obsahovala nejuhlazenější a také nejstaromodnější z reaktorů Jevůl. Skleněná zeď umožňovala pohled přes celý sál s atmosférou primitivního chrámu, kde pobíhající ministranti o 10 metrů níž prováděli obřady, aby usmířili nevýrazné ústřední božstvo, které se nad nimi tyčilo jako heidelberská bečka nebo jiná alkoholická fantazie. Fortmaine je všechny provedl ocelovými dveřmi na lávku, která vedla nad reaktor. Tappen průvod uzavíral a slyšel ho, jak přednáší z pera poznámka Swimming Pool Experimental Reactor Assembly. Experimentální reaktor v plaveckém bazénu. 6-megawattový jaderný reaktor je na dně. Ne, je to zcela bezpečné, voda moderuje reaktor a současně ho chladí a odstíní radiaci. Můžete tu být až 10 minut. Dobře se podívejte dolů. Odolejte pokušení skočit si zaplavat. Byla to opravdu krása. Teplá modrá voda jim šplouchala jen několik centimetrů pod nohama, složité propletence blištících se ocelových trubek padajících do hloubky, jako by hledali ropu v severním moři a dole u dna vycházel z okolí nevelké hromady uranu pekelný modrý svit Čerenkovova záření, které prozařovalo vodu jako nějaký oslňující podmořský efekt v bondovce. Ovšem mnohem dražší efekt. Ano, teplem vyrobeným zde bychom mohli vytápět celá Robinsonova vřesoviště. Ne, ve skutečnosti je nevytápíme, vypouštíme ho jako odpadní teplo, tady to bylo postaveno ještě před světovou energetickou krizí a teď už je pozdě na konverzi reaktoru. Nemohu s vámi souhlasit, toto je důležitý základní výzkum. Například pomalé neutrony ze spera pohlcují více lehké prvky, ve vodě, než těžké, takže zde můžeme radiografií pořídit vzrušující snímky, jako jsou tyto obrázky narcisů sejmuté skrz 15 cm olova. Fortmaine se nezmínil, bez pochyby proto, že vážení návštěvníci by to mohli považovat za poněkud frivolní, že malou část nákladů nese jeden klenotník z Hatton Garden. Na konci jedné z těch ocelových trubek, v krupobytí neutronů, byl obvykle malý pytlík diamantů. Po nějaké době, kdy neutrony páchaly neuvěřitelné věci na jejich atomové struktuře, diamanty zežloutly, což znamenalo, že, ze záhadných důvodů známých pouze klenotníkům, výrazně vzrostla jejich cena. Museli jste ovšem dávat pozor, abyste je tam nenechali příliš dlouho, protože experti z Hatton Garden tvrdili, že ani jako žhavá novinka nejsou černé diamanty prodejné. Stačilo by, abyste dolů upustili šroubovák nebo padesátník a museli bychom z pera odstavit, protože by tu vzniklo riziko, že se poškodilo jádro. Pokud byste tam spadli vy. Ne, to by ho nebylo nutné zastavit, pokud byste plavali. Vytáhnout vás a odrhnout, to by stačilo. Z neznámého důvodu to návštěvníky rozladilo. Fortmaine se podíval na hodinky a řekl, čas nás tlačí, máme toho ještě hodně před sebou a zase se husím pochodem vrátili po lávce. Tappen dostal záchvat nostalgie, která se změnila v nepojmenovatelný děs. Bylo tomu již 10 let, kdy mu jako čerstvému vědeckému pracovníkovi ukazovali tajemství Robinsonových vřesovišť, jeden krásný velín za druhým a teď si s překvapením uvědomil, jak málo se za tu dobu změnilo. A tak, minuta venku ve slábnoucím slunci, které pořád ještě bodalo do očí uvyklých dlouhému pobytu v chrámech technokracie a dorazili do laboratoří zpracovávajících plutonium, zvláštní bezpečnostní kontrola, všichni do bílých plášťů a gumových galoší. Nedotýkejte se ničeho, ať děláte cokoliv, nebo se stanou strašné věci, jako třeba, že vás budou muset celého amputovat. Plutoniové vnitřnosti jaderných zbraní tam ležely vystavené v plexisklových skřínkách jako na pultech samoobslužné kafeterie. Nicméně tyto skřínky, což by velmi, převelmi vylepšilo služby průměrné kafírny, byly pevně zataveny. Fortmayne vysvětlil slavnou zábavu zvanou anglická ruleta, kdy jste tu věc uvnitř ohmatávali s použitím dlouhých gumových rukavic zabudovaných do krabic. Při žonglování s těmi nepříjemnými kousky, což předvedl, doufáte, že se těsnění náhodou neuvolnilo. Těch pět vypadalo dostatečně ustrašeně, zejména když jim Fortmayne jakoby mimoděk vysvětlil, že fatální incident, spočívající v dosažení kritického množství a následném překročení povolené dávky záření, může nastat, když omylem necháme pár kousků plutonia příliš blízko sebe. Příroda pak koná svou povinnost, hlaholil vesele Fortmayne a dvě hroudy držel v gumových rukavicích na hranici bezpečné vzdálenosti. Drsně vypadající návštěvník couvl tak daleko, že vrazil do dalšího horkého boxu, vrhl se v hrůze zase dopředu a mohl se dostat do trvalého kmitavého pohybu, kdyby ho Tappen nepřitlačil k ostatním v okamžiku, kdy směřoval k Fortmaynovi. Zašeptal, Miku, tuhle prohlídkovou trasu si pamatuju. Končíte tím, že je necháte si pohrát s atrapou v labině číslo 2, ne, ty chceš říci, že jsem blbec, že, Roji. Já vím přesně, kde ta atrapa je, můžou se na ní podívat na místě a vyslechnout popis naší operace, když už tam budou. Udělej změnu. Pak bych snad měl skočit za Joel Levelinem, aby pohl zadkem a byl připravený odemknout kufr svýho auta, ne. Šeptl Tappen a vzal do zaječích dřív, než mohl být rozdrcen nějakou rozumnou, nemožnou odpovědí jako, nedělej rozruch. Vyzvednem ho cestou. Než našel telefon, několikrát se téměř srazil s vozíky, které převážely podivný náklad mezi roztaženými řadami horkých boxů, kde se pracovalo spu. 1828. Zde městská jatka v Redbury. Joe, předpokládám, že si ještě nestihl přestěhovat ty krámy. Zeptal se Tappen s nadějí v hlase. Sakra, jak nestihl. On si řekne, že jsem to ještě nestihl. Jedno každou tu prokletou olověnou cihlu jsem podle instrukcí R. Tappena odnesl ze svýho kufru. Sedím tady zničený artritidou a otravou olovem a dnou a co já vím čím ještě. Jsem v šoku. Systém se mi zhroutil. Bude trvat spoustu dní, než zase uzvednu těžký hrnek s čajem. Ach. Joe, mám nějaký dobrý zprávy a nějaký špatný zprávy. Dobrou zprávou je, že ti dneska večer koupím spoustu piv, ty šťastlivce. Špatná zpráva je. Koukej, můžeš zase všechno dostat zpátky do svýho auta během 10 minut. Jestli si dobře pamatuju, jak Mike Fortmayne obvykle okecává efekt tlustého muže, tak to je přesně tolik času, co ti zbývá. Vážně. Skoč na to hned. Vypadalo to, že Levelinovi dělá mluvení určité potíže, jako by si při vláčení vybraného hardware namohl hlasivky. I když ho zvuky připomínající smrtelnou křeč pekinéze trpícího rozštěpem patra fascinovaly, položil Tappen tiše sluchátko. Efekt tlustého muže, vykládal Fortmayne nenucené. Nikdy jste o tom neslyšeli. Jak jsem říkal nahoře na skokanském prkně, tak my vědci říkáme vysuté lávce nad spera reaktorem, působí vodík kolem jádra reaktoru jako moderátor jaderné reakce. Vypustíte vodu a spera se zastaví. Povídá se, že ta americká laboratoř měla holý reaktor s uranem navíc, takže nepotřeboval vodu. Jednoho dne vytáhli dálkovým ovládáním několik palivových tyčí a šli si je prohlédnout, asi půl tuctu jich bylo. Zábavné na celé věci je, že to byli američtí vědci s těmi velkými pupky, samá voda a tuk, plné vodíkových atomů a jak stáli blízko kolem toho malého reaktorového jádra, to dosáhlo kritické úrovně a radiace vylítla do nebetyčných výšin. Čítače se mohly zbláznit, sirény houkaly a slyšel jsem, že nikdy nikdo neviděl Američany s nadváhou pohybovat se tak rychle. Efekt tlustého muže. Co jste říkal? Jo, myslím, že přežili skoro všichni. Důležití návštěvníci a zejména ti dva z bříšky se sunuli pryč od boxů s plutoniem. Vepředu vše připraveno, hlásil Roy Fortmaynovi. Roji, to bylo skutečně zbytečné. Ty jsi tak zbrklý. Pánové, jsem si jistý, že uvítáte možnost podívat se opravdu zblízka na nálož jaderné hlavice pro modernizovaný systém Polaris Chevaline. Následujte mě. Soudě podle pohledů, které si vyměnili obtloustlejší návštěvníci, jejich nadšení pro pozorování opravdu zblízka poněkud opadlo. Vem čert svět, kde, i když se svědomitě věnujete joggingu, se mohou kdykoliv zjevit nukleární detektory špeku vyrobené moderní vědou a udeřit na vás. Nejmenší a nejkulatější návštěvník srovnal krok s Tappenem, jenž uzavíral průvod a trochu zihl. Tappena napadlo, že to chce pořádnou dávku sebevědomí a úsilí, aby člověk dosáhl závratného postavení spojsek McSmart nebo něčeho podobného, aniž by člověk působil impozantně anebo měl tvrdé rysy. Víte, pravil ten neimpozantní, svět vědy, ve kterém vy žijete, je tak jiný. Vy vidíte hroudy, plutonia, tak tomu říkáte. Jakmile vidíte je každý den. Já ho viděl poprvé tam za tím sklem a vypadalo jako starý, špinavý kus kovového šrotu, to je všechno. Člověk by čekal, že bude růžově zářit nebo tak něco. Tappen se raději nezmínil o dávném případu, kdy do level linovy láhve se vzorky moči propašoval trochu fosforeskující barvy a hrůze, jakou to vyvolalo u osazenstva zdravotně fyzikálního oddělení, když obsah láhve vyvařili a výsledek studovali v trochu zšeřilé místnosti. Návštěvník stále hovořil. Předpokládám, že vy vědci skutečně chápete, co to je jaderný výbuch, pravil posmutněle. Někteří z vás dokonce nějaký viděli. Vy máte podrobný mentální obraz atomového hřibu v barvách, kruhů ničení, co se šíří od středu, rozbitá města, miliony mrtvých, spad, který likviduje nepřátelskou živou sílu na míle a míle daleko. Olízl si rty. Ne, řekl Tappen, který byl právě dnes přecitlivělý a podezíravý vůči léčkám nastraženým prověřujícími orgány v jakémkoliv tvaru nebo formě. My vědci se obvykle soustřeďujeme na svůj vlastní výzkum. Chci říct, kdyby Isaac Newton přemýšlel dopředu o jablkovém štrůdlu, možná by nevypracoval gravitační zákon a nespůsobil, aby jablko spadlo. Aha, už chápu. Důležitý návštěvník promluvil, jako by ho to trochu rozladilo a současně se mu trochu ulevilo. Tappen se cítil pouze trochu špinavý. Asfaltové cestičky mezi jednotlivými boudami a budovami komplexu sekce 334, znečištěné místními králíky, byly teplé a měkly v oparem tlumeném slunečním svitu. Vzduch byl lepkavý a vlhký. Ale dokonce i v údolí smrti nebo deštných pralesích Amazonie byl level lin vypadal neobvykle přehřáté a upoceně. Mračil se na Tappena, který se lenivým a bezstarostně pomalým krokem blížil s celou skupinou k fortce barvy trusu. Pane bože, poznamenal mírně Fort Mayne. Jestli takhle vypadáte 2 hodiny potom, co jste našel a odnesl pár věcí, pak na tom nejste dobře a neměl byste být vůbec v práci. Level Lin řekl cosi, co znělo jako NNNNG a Tappena poctil dalším hluboce nepřátelským pohledem, než se otočil, aby otevřel kufr Fordu. Tappen si uvědomil, že těsně předtím, než zahnuli kolem rohu 334P skladu paliva, slyšel zabouchnutí stejného kufru. To načasování. Kdybys, Josephe, laskavě zvedl jen horní vrstvu cihel, požádal Formtajne jakoby mimo děk. Level Lin poslechl, ale dýchal s velkými potížemi a rudl, jako by se nějaký jeho vnitřní ventil blížil k výbuchu. Tappen potlačil poznámku o tom, jak sezení u počítačového terminálu činí člověka změkčilým a připravuje ho o dobrou fyzickou kondici. Nevrhl se na pomoc kolegovi, protože v dané situaci bylo velmi pravděpodobné, že kdyby se přiblížil, tak by mu jakousi náhodou spadla jedna z těžkých olověných cihel na nohu. A tady tě máme, řekl Fort Mayne s rozmáchlým gestem, zatímco Level Lin ustoupil s příznaky rachitidy a černého kašle. Toto je srdce celého zbraňového systému, plutoniové jádro v hliníkovém obalu, jádro neboli pecka, jak tomu říkáme ta centrální část, která, když ji správně odpálíme a ona imploduje, vydá to, čemu v ezoterické vědecké terminologii říkáme velmi hlasitou ránu. Ne, toto je 100% bezpečné, pravil právě včas, aby se mu velmi důležití návštěvníci nerozprchli k obzoru. Toto je ve skutečnosti atrapa, stejně těžká a opatřená neškodným zdrojem radiace, aby přesně simulovala skutečnou věc. Posluchačstvo si trochu oddechlo, když mu teď nehrozil efekt středně tlustého muže nebo to, že Fort Mayne omylem stiskne nějakou problematickou spoušť. Dokonale bezpečné, zopakoval Schovman a vyhodil tu věc do vzduchu a zase ji chytl. Pak ji poslal rugbyovým pasem Tappenovi, který ji frajersky chytil jednou rukou a podal ji malému obtloustlému společníkovi. Každý z návštěvníků ji potěžkal a neprodleně podal dalšímu, co je nejrychlejší hra na světě. Tappen si vzpomněl, jak Mund klade tuto otázku v záchvatu vrcholného nadšení, skoro jako by věděl, co záchvat vrcholného nadšení znamená, dej balíček dál v belfastské hospodě, ha. Největší návštěvník s nejostřejšími rysy pak kouli vrátil Level Linovi, který stále ještě popadal dech. Level Lin se zřejmým vědeckým záměrem zakašlal a upustil kouli na zem. Velmi zajímavé, pravil tlustý návštěvník nervózně a několikrát si otřel ruce o kalhoty. Mě nejvíc zaujala vaše nosná raketa, řekl ten velký s ostře řezanými rysy, který zkoumal ošuntělý Ford. Je to nová konstrukce rakety s plochou dráhou letu, o které jsme ještě neslyšeli. Teď můžeš, Joe, vrátit ty cihly zpátky, děkuji ti. Ne, pánové, je to součást malých vojenských manévrů, co tu připravujeme. Přirozeně vše je velmi důvěrné. Pokračoval výkladem o velké pašerácké hře a zatím level Lin, jenž se pohyboval, jako by byl jednou nohou v hrobě a druhou měl pevně chycenou v pohyblivém písku, vracel olověné cihly na místo ve velkolepé Fortminově konstrukci. Po čtvrté, spočítal si Tappen, když si uvědomil srdcerivnou nutnost říci Joe level Linovi, že slavný sferoid musí být uvnitř olověného stínění a nemůže se v žádném případě povalovat smutný a zapomenutý mezi všudy přítomnými králičími bobky. Level Lin neměl sílu ani zaskřípat zuby, když Tappen kouli zvedl a taktně vydával zvuky jako HMHM. S hlubokým smutkem zneužitého hloupého zvířete začal zase zvedat olověné cihly. Tolik k této věci, říkal právě Fortmine. A jsem si jistý, že teď si všichni rádi dáte šálek britského úředního čaje. Viděli jste naše možnosti v oboru jaderných útočných zbraní, teď si odzkoušejte, kam jsme pokročili v oboru chemických zbraní, vysvětlil Tappen. Já tu zůstanu a trochu pomůžu Joeovi. Ne, ne, ne, zarazil ho Fortmine nadneseně. Ty půjdeš s námi, Roji. Chci, abys našim hostům pověděl o projektech, na kterých pracuješ. Pár dobře zvolených poznámek pod zastřešujícím titulem Maňana. A Josef už je stejně skoro hotov. Bezmocný Tappen se táhl za odcházející skupinou s obavou, že uslyší tupou ránu, až se vyčerpaný level Lin definitivně zhroutí a praští sebou o zem. Práce Soumara bohužel ještě zdaleka nebyla hotová, protože celá hromada se musela zase přenést do... Ach, bože! Než zahnul za roh budovy 334P, zavolal zpátky, tolik pití, kolik si budeš přát. Uvidíme se za chvíli. Tentokrát už je to opravdu naposled, slibuju. Když mizel za rohem, byl mírně otřesen. Právě v Levelinových očích zahlédl to, co vždy považoval za pouhý výmysl citově nevyvážených autorů thrillerů a sice šílenou rudou záři svědčící o krvežíznivosti. Pokud nebudou mít neuvěřitelnou smůlu s ochrankou na bráně, měli by večer mít všechny trable za sebou. Tappen si držel palce a zaklepal na dřevo okenního parapetu, kolem něhož procházel. Nebyl pověrčivý, ale slyšel, že tyto věci pomáhají, ať je člověk pověrčivý nebo ne.